Dák Dani brillírozik. Stól is brillírozik. Minden drágul. Összecsapott Gulyás Márton és Magyar Péter. Mondjál valamit, amit... Boldog napszakot. Ah, így, jó. Ezt szeretted volna. Boldog, ízen, mondd a mondatodat, gyerünk. Hát itt vagyunk újra, és történt egy smás, úgyhogy azzal fog most foglalkozni és beszélgetni róla. A két politikai szakértő, hivatásos megmondó ember itt van, és segít nektek. Mi vagyunk azok? Megmondó ember diplománk is van, hogyha valaki hiányolna. Ezt kell a pressmennél végezni? Igen, és már át kell menni Ukrajnába, az egy kicsit kényelmet. De olcsó. Igen. Én arra gondoltam, Ádám, hogy kezdjünk egy kis kitekintéssel. Nem van, igaz, van mondani való? Én vagyok az, aki emlékszik arra, hogy mit felejtesz mostanában mindig. Csaki, tényleg? Hol áll az eszed? Jöjjön! Figyelj, most egy nagyobb települést fogok választani. Ne idegelj! Orosházát. Orosháza! Mi helyzet, orosháziak? Megnézem én is gyors. Én nem szoktam gyakran orosházán járni. Vagyunk így páran amúgy, de... Mondjuk most a hétvégén pont fogok. Keresztül Békés fogok. Hát Békés Csaba és Szeged között van, úgyhogy az elkerülő úton legalábbis el fogok. De lehet, hogy bemehetsz egy Mekire, vagy nem tudom. Az Aranypatkó csárdába. Történelmi emlékparkba elmehetsz. Bocsánat, van MOL. Na, hát akkor ott megállsz tankolni. Mármint megállhatok... Fresh Corner ez. Az is egy jó ötlet. Na, mi volt ott az emlékparkban? Az érdekes volt. Az Aranypatkó csárdában lehet, hogy azért jobban járna a kajával, nem? Nézd, azért itt rendben van. Nézd, ott valakinek szülinapja is van. Figyelj, ez... Nem akarod ezt a videót megnézni, hogy valaki szülinapozik? Nem. Nem? Tudod, mi az elképesztő? Orosházára jár a vonal. Még nem lett levágva a mávról. Még nem. Orosháza amúgy ez egy egész nagy... Hely, nem? Várja, mindjárt nézem. Én most szólok minden orosházinak, hogy nagyon vigyázzanak, mert ahogy látom, ott van a Geist kastély, ki tudja. Hát ez már szerintem nem ki az tudja, hogy mi fog történni. De amúgy ez fiat van. Van ide, el kéne menni, majd hol menjünk. Arborétum, művészetek háza, múzeum, egy... kútmúzeum, Ádám. Egy csomó kutat meg lehet nézni. Elképesztő. Nincs valakinek itt egy idős rokon, akivel lehet interjúzni. Nézd, itt van Gyor Puszta, eltűnik, amikor közel megyek hozzá. Itt van, Gyor Puszta, megnézném, eltűnik. Mi ez a Gyor Puszta? De ne iszét, szegény megijedt tőled, hogyha oda mész. De, ez amúgy, de miért nem állítod át, hát szerintem meg fogsz lepődni, állítsd át műhold képre. Nem. Jó, nincs itt semmi. Nincs. Jó, mondjuk egy szántóföld. Az van írva, oda van írva, hogy puszta, és tényleg egy puszta van ott. Szóval nem tudom, mire számítottam. Nem az udott. Csak egy csomó, hogy ezek a puszták valamilyen települések. De ez mihez tartozik tényleg? Meglepődik az ember, hogy egy puszta, az tényleg csak egy puszta. Csak nem szokták csak így elnevezni, meg a Google-on bejelölni, hogy fél, itt egy puszta. És így ennek... Sarkad Keresztúrnak csak egy ilyen csicske, 132/308B földrészlet. Valószínűleg ez egy olyan hely, ahol azért van itt, mert be van jelentve ide az összes milliárdos cég, csak egy tábla van kirakva, hogy a cég táblákat fel tudják rakni, nem kell helyi iparűzési adót fizetni. Nincs iparűzési adó. De nézd, amúgy... Ez Magyarországnak a nem tudom miért, Seychelles-szigetek. Amúgy ezt nem értem, hogy miért nincs Magyarországnak egy Monakója, nem? Igen. De lehetne akasztani így Máté Szalkát. Sikerült feltárnom oknyomozással, Ádám. Mert nézd, itt van Sarkad Keresztúr, ahhoz tartozik. Viszont felderítettem itt egy nagyon durva elhallgatott tényét Magyarországnak, hogy itt van Sarkad Keresztúr, ugye? Igen. Itt, tehát, hogyha élsz Sarkad Keresztúron, akkor mondjuk itt élsz. Igen. És van egy vasútállomás. Itt van kint Sarkad Keresztúr vasútállomása. Hát nem biztos, hogy jár a vonat. És csak utána van még ugye a Gyor Puszta, amit Gyor Puszta. Hát úgy csinálták, hogy azért nem bárhonnan eljuthatsz arra az állomásra, úgyhogy a Gyor Puszta és a központ közé rakták. Már mindenkinek 2 kilométert kell gyalogolnia. De ez nincsenek ilyen összeesküvés elmélete? Tudod, mi van még itt? Téglaépület. Nincs valaki. Hát téglából van. Ezek Sarkad Puszta, ez magyar Szálem, vagy nem tudom, magyar Roswell. Ádám, nézd meg a képet! Tedd az embert oda, nem? Raj, nem hazudik. Nem hazudik a Google. Ott, ez valóban egy téglaépület. Ez jogos. Nem tudom, ebben lakik bárki, nem hiszem. Hát ez csodás, ez a magyar vidék. Jó van. Sarkat keresztúri lennék, akkor most nem tudom, hogy örülnék-e, vagy ideges lenni. Mert hogy végül is benne voltam a naptelepülésébe, ugye? Ja, de Gyorpuszt elvitte a figyelmet sajnos. Meg ugye Orosházat címen. Elég lesz békésből egy időre. Már most többet foglalkoztunk vele, mint a kormány az elmúlt 15 évben. Kitekinthetünk gyorsan egy kis nagy politikára, egy kis világpolitikára. Na mit mond Joe Wilson? Reprezentatív. Joe Wilson. Ez a Freedom First Land Lease Act, ezt benyújtották Amerikában, és hát ezzel úgy tűnik, hogy fegyverszállítmányokat szeretnének ösztönözni Ukrajnában. Nem, mi lesz most? Az Orbán azt fogja mondani, hogy ne, Amerika mégse jó, vagy ez békeszállítmány. Az ukrán partnereiknek, hogy visszatartsák a háborús bűnös Putyint, ahogy a Bidennek is már rég kellett volna tennie. Nem fog örülni Orbán Viktor, nem egy békegalamb ez a Joe Wilson. Megmagyarázzák majd, megmagyarázzák ezt is, ahogy a szankciókat, ahogy megmagyarázták a USAID-et, ami megszüntetett olyan támogatást is, amit a magyarok kaptak, a magyar kormány hozott létre dolgokat, és azt is támogatta a USAID. Ott akkor azt úgy mondta a Deák Dani, hogy hát igen, az csak a felszín volt, hogy a korrupciót tudják leplezni. Mondjuk ebben tényleg szakértők, szóval ezt nem vitatom el tőlük, hogy hogyan kell korrupciót leplezni, de a USAID borzalmas dolog, hogy csak így megszűnt, mert tényleg nagyon sok a harmadik világbeli helyen például a gyermekhalandóságot ők nekik sikerült visszaszorítani. Több millió gyermeket mentett meg, és hát most így állunk. És itt a WHO-ból való kilépésük. És a Greennek ajánlom egy videóját, amit tényleg rövid, csak arról szól, hogy az, hogy ilyen haladásokat értünk el az elmúlt 10 évben, lejjebb szorult a gyermekhalandóság, és még sok munka lenne. Az nem magától értetődő, ez egy csomó munka és pénz árán sikerült, és most ezt így egy csapásra megszüntették. Megszüntette a világ leggazdagabb embere, ezt már én teszem hozzá. Szerencsétlen afrikai rászorulók ne kapják meg a gyógyszert, és ennek emberek tapsolnak, ez szerintem elképesztő ilyen szürreális világ. Amúgy, hogyha belegondolsz, még igazából egész jó helyzetben vagyunk, amíg a világ leggazdagabb emberének csak annyi a pénze, mint az egész GDP-jel. Ugye Csehszlovákiának. Még messze vagyunk attól, amikor a leggazdagabb embernek így a félvidág vagyona lesz a kezében. Hát most éppen a kormányzati dolgokba is beleszól, szóval Persze, szóval... de még látod, ilyen trükkökre van szüksége. Nem pedig Elon Muskjának hívják Amerikát, vagy... Most név alapján nem, de akkor is olyan, mint valamilyen, hogy tényleg, mint valami szuper gonoszok ilyen filmekben, hogy a gazdag ember, aki amúgy sose választottak meg, eldönti, hogy több millió ember nem kap rendes egészségügyi ellátást, mert szerinte korrupt az a rendszer, amit sose korrupt a rendszer, mondja Elon Musk, akit senki sem hatalmazott fel döntésekre, de ott van. De semmi bizonyíték. Nem is állampolgára annak az országnak. Nem is, hogy bizonyíték. Nem is, hogy jó, akkor most jön egy eljárás, ami jó, a meglévő gyógyszeres kezeléseket azt akkor már végigvisszük. Van egy ilyen független vizsgálatok, bíróság, ilyen nincs. Nem tetszett neki, kész, nem jó. Érted, valaki kapta a kísérleti gyógyszereket, az közben leáll, és így nem úgy megy alapvetően. De hát ez nem az egyetlen hadüzenet a tudom irányába, amit a Trump adminisztráció hozott, és egyszerűen, hát nem tudom, mi lesz itt még. Nemzetközi figyelmeztetést adott ki a Committee to Protect Journalist nevű nemzetközi újságírói szervezet, a Telex újságírói elleni rendőrségi eljárás megfelemlítő jellegű támadás a sajtószabadság ellen. Ismét Magyarországról beszél a nemzetközi közvélemény, végre a sikereinkről beszélnek. A világhírű szinkronról beszélnek? Nem. Arról, hogy békét teremtett Orbán Viktor? Nem. Arról, hogy újságírókat vegzálnak Magyarországon. Jó, hát akkor sikerült ezzel egy kicsit feltűnünk. De nagyon érdekel amúgy, hogy mi lesz a vége. De annak örülök, hogy nemzetközi újságírói szervezetek emellett kiállnak, és akkor látják ők is, hogy mi a probléma itt. Kérdésekkel akart hergelni a Libbant. Így van. Kérdezni akart a Orbántól, a rendőrség elvállította őket. Majd kérdeznek, ahol lehet, ugye? Igen. Mondjuk Orbán helyében én is ideges lennék, csak ugyan, tehát a 444-től kapta azokat a kérdéseket az Európai Parlamentben, a kemény kérdéseket, de hát már most... Nincs ez. Telex 444. Mindegy, az összes ukrán pénzből működik, persze, ugye, mint tudjuk. Skribnyisták. De mindjárt erről is lesz egy vita. Két remek videót is hoztunk mára, amin majd egy kicsit beszélgethetünk. Csámcsoghatunk. Igen. Szerencsére Amerikában viszont él és virul a sajtószabadság. Igen. Kitiltották az ovális irodából. Az AP hírügynökség úgy tudja, hogy a mexikói öböl elnevezés fenntartása miatt büntették meg őket. Azt mondta Trump, hogy ők nem jöhetnek többet, mert nem amerikai öbölnek hívták a mexikói öblöt. Hát ez igen, fontos a szólásszabadság a Trumpnak, meg ugye a Elon Musknak is, aki emiatt vette meg a Twittert, és most mindenkit letét, akit nem tetszik neki. Meg hát elveszi a pipáit, hogyha csúnyát mondanak rá. Na jó, azért tehát egyelőre nem kommentált a Fehérház, hogy mi történt, úgyhogy egyelőre itt tart ez a hír. Hát nyilván ilyenkor feltételezem, hogy ilyenkor a kormány sajtó az viszont kiáll az AP mellett, mert hogy azért ilyen botrány, ha, igen, ilyet még a Gyurcsány se csinált. Fontos, hogy amerikai öböl legyen, nem mexikói öböl. Ez fontos dolog volt szerintem. Van ennél fontosabb dolog? Vajon? Nem. Ez olyan, mint ami fontos volt, hogy vármegyék legyünk, meg hogy ispánok. Megjegyezném, hogy az, hogy vármegye lett a megyékből, az is nagyságrendileg egy milliárdos kiadás volt. És fontos volt, nem? Én nem bánnám, hogyha a vármegye rendszer lenne Magyarországon. Szerintem az a helyi önkormányzást azt nagyon erősíteni, a régi vármegye rendszer. Csak a neve. Az, hogy Komárom Esztergom vármegyére átnevezték, azt különösebben nem tetszik. Ezt akkor is sokszor elmondtam, de hogy ezzel gyakorlatilag ugye megszűnik az, hogy voltak régen a vármegyék, ugye volt a Komárom vármegye, volt az Esztergom vármegye, a Győr vármegye, Moson vármegye, a Sopron vármegye. Most már össze lehet majd keverni. A történelemkönyvekben el kell magyarázni, hogy na, a vármegyékről, mesélj a vármegyékről, amikor feleltetnek. És persze a vármegyék, a magyar ellenállás, a Habsburg időszakban, és a... Nem. Bocsánat. Az új vármegyékről mesélj. Mi? Hagyjál már, kit ér, azok csak és megyék úgy valójában. Úgyis átnevezték, akkor miért nem nevezték? Komárom Esztergom vármegye, aztán közben Tatabánya megye székhelye. Miért nem Tatabánya vármegye? Semmi értelme. Nincs benne. Komárom Esztergom vármegye, de közben Tatabánya az a gyönyörű város. Az a Komárom Esztergom vármegye gyöngye. Igen. Mikor lesz van a naptelepülése. Nem is értem. Mindketten nagyon szeretjük, nyilván kötődünk Komárom Esztergom vármegyéhez. És így... Még a megyéhez kötődöm. Sokat láthattuk Tatabányát. Olyan szép emlékeim kapcsolódnak hozzá, mint mikor mentem Sopronba, és akkor ott kellett átszállnom a vonatra, és találtam a vasút mellett egy olyan, gyakorlatilag egy akkora doboz volt a kocsma, mint egy cipős doboz nagyjából, és szólt bele a rockzene, és piros fény áradt bele, azt adtam. Az rendben volt. Az már mondjuk kevésbé, amikor lerohadt a Lada Samara, és Tatabányán kellett betolni. Miről beszélt? Nem biztos, hogy Tatabánya hibája, de én ráfogom. De valahogy így lett a képbe, amikor a Lada Samarát próbáltam betolni. A Tatabányai millió. Ezt kellett volna tegnap feltenni a Gulyás Marcinak, hogy visszaállítod a megyéket? Fontos lenne megtudni. Ja, viszont... Ez már így marad örökre. Amúgy miért nem lehetett volna, akkor legyen Komárom megye, vármegye, meg Esztergom vármegye, meg Győr vármegye, meg Sopron vármegye. Ja már, mi ez itt? Szerintem egy kis bemelegítésnek nem rossz lesz, hogy nézzük meg, hogy hol milyen a közbeszéd a világban. De gondolom, ez valami kiragadott példa, mert különben nem foglalkoznánk fel. Diciamo, su questo punto evidentemente non c'è una strategia comune. Eddig minden rendben. Azt mondja, hogy Orbán a szabad világvezetője, ezt mindenki tudja, és világhíres. Cuccia del cane, visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo... Most mi történik, Csoki? Azt mondta, hogy wow. Capisco. Bau. Guardi. Bau. Bau, ricordiamo agli italiani. Bau, bau, bau. Bau, az így mondják az olaszok az ugatás? Ez a legfurcsább az egészben, amúgy igen. Mi az, hogy bau? Milyen kutya mondja ezt? Az olasz kutyák bauznak. Szerintem úgy képzelem el, hogy a kutya azt mondja, hogy bau, ez ilyen, tehát az, hogy bau, amúgy ez az a kutya mondja, amelyik így nagyon meg van szédülve. La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli Italia è parlare di un elemento di legalità e mandarmi una che è stata giudicata colpevole per essersi fregata i soldi egli. Fú, de idegesítő lehet ez a nővel beszélgetni. Ho una bisogna garanzia nei confronti di qualcuno. Hogy röhög mindenki, kurva jó! Figyelj, amúgy még így is értelmesebbeket mond, mint a Bayerék bármikor. Úristen, addig várom már amúgy, hogy ez egy miniszterelnöki vitán, így majd mondja az Orbán Viktor. Kontextust kérek. Ennyi, ez a kontextus. Jó. Ez egy politikai vita műsor, Ádám. Azt írja valaki, hogy arról beszélt a csávó, hogy ezt a nőt elítérték sikasztásért. Hát ez nem tetszett neki. Valaki tud itt olaszul? Nem is értem, hogy ez teljesen mindegy. Bármire mondtad, hogy helyettesítsetek be oda bármit. Azt akarom, tényleg, amikor megint megy a Magyar Péter a gyermekvédelmi intézetekbe, akkor a Menzel akkor csak oda menjen, és elkezdődik, és őt így körbe ugatja majd. Amúgy ezzel is előrébb lennénk, mint a legutóbbi előadásával. Nem de ezt is megtapsolnák a fideszesek, és azt mondja Orbán, meg kell vívni a csatákat, ilyes volt a Menzel, itt van egy kis jutalomfalat. Négy négy négy felfedezett valamit, ami aztán le is került, de ők még le tudták menteni itt a dolgokat. Egy rendkívül jó kampánynak lehetünk itt szemtanulni. Autót hogyan kéne eladni Gangsta Zolival és Stoll Bucival. Ó, a magyar hangja igen. A izének. Mindennek. Miért még a Stoll Bucival hirdetsz valamit? Itt a jól van ez így, több mint 100 000-en, 200 000-en nézik néha. Nem akarnak itt hirdetni, még a Stoll Bucinak mindent ő neki hirdet. Ő a izé arc és a Dunakorzónak. Nem a Dunakorzónak, az Osan Korzónak. Mindegy, ugyanaz. Nem ugyanannyira illusztris. Mindig megy oda, és akkor vissza a papírt vázol a kávét. De amúgy szerintem ők nem is tudták, hogy miért adták a nevüket, csak adták nekik pár milliót. Itt van Gangsta, itt van pár millió, el kell jönned egy fotózásra, aztán majd pár sztorit kirakunk, amit meg kell osztanod az Instagram. Szerinted ezt nem hagyatták jóvá velük? Biztos, hogy nem. Nem azt mondom, hogy az ő felelősséget kisebbítsem, de szerintem ugye itt úgy tűnik, mintha ő mondaná, mert ilyen chatben így mondja, de valóságban ezt megírta valaki, akinek ez a dolga. Szerinted nem Gangsta írta meg? Azt se tudja a Gangsta, hogy mit hirdet amúgy. Ez is érdekes, hogy a Gangsta, szerintem Gangsta Zolit sokkal inkább azt érzem, hogy sokkal jobban értem, hogy miért vele akar valaki reklámozni, mint a Stoll Bucival. Mondjuk jól értem azt is. De Gangstának pont nem illik hozzá ez a nagyon ez az influencerkedés. És ez a konzumizmus se. Gangstával mondjuk egy piát szerintem nagyon jól el lehet adni. Amúgy egy doboz cigit is. Igen, és Stollal akarsz egy autót eladni? Hát a Stollal szerintem... A Stollal meg az autók viszonya az nem annyira jó. Sászár előtt, de... Akkor mi lesz a következő, hogy azt írják a Stoll, hogy ez az autó megállt helyettem is. Bekokainozó is nagyon jól lehet vezetni, mert tele van biztonsági funkciókkal. Sávkövet. Ezzel nem mész át a Fóti úton a másik oldalra. Igen, ezt nem tudom, hogy honnan jön. Ajaj. Az élet kemény. Nevetős fej. Hát, van, ami még keményebb. Méreteit tekintve kategóriában a legnagyobb. És csak úgy mondom, hogy a legtöbb nő szívesen beleülne. Értesz, ugye? Tehát most akkor ez a farka? Ja, azt hogy egy Nissan! Jaj, vicces, nem a farka. Azt hittem. Istenem, ezt jól kitalálták ezek az emberek. Sok nő lehetett ebbe a kampányba. De legalább itthon még nem működik. Nézd, és itt a Stoll is. Igen, de a Stoll, látod, hogy megigazítja a nyakkendőjét. Azért itt miért választottam? Biztonság, kényelem és méret. Meg végre az asszony is tud parkolni, ugye? Olyan intelligens, mármint az autó is. Én úgy érzem, hogy... Ő csinált ezt a kampányt? Mik ezek a infók, amiket itt kapunk, Eszter? Hát akkor gratulálok neki. Nem, de hogy még, hogyha azt gondolod, hogy ez vicces, akkor is gondoltad, hogy nem biztos, ez jól fog lejönni amúgy. Ez a nő, aki csinált a kampányt, úgy gondolja, hogy így lehet megszólítani a férfiakat, az is szexista, azt gondolom. Bár... De ez most férfiakat céloz, és azt mondja, hogy haver! Ja, akkor nem Nissan-t kéne így reklámozni, hanem BMW-t, nem? Vedd meg ezt a Nissan SUV-t, akkor olyan menő leszel, mint én, Stoll András. Szóval itt ilyen kapuzárási pánik feelingje van ezeknek az üzeneteknek. Az nem biztos, hogy egy ilyen Nissan-t vesz, akinek kap. Inkább ilyen SUV-ket nem az vesz, akinek... Nem tudom, ki vesz. Nem tudom, a kapuzárási pánik az inkább tényleg egy ilyen piros Cabrio Nissan-nak lenne, nem? És akkor úgy, hogy még... Vagy Renault. Esetleg annak. Vagy inkább lehet, hogy az, hogy megpróbálják eladni menőnek ezt a nem menő dolgot, hogy veszel egy ilyen családi autót. Érted? Ez egy racionális, jó döntés. Hashtag 300 fokos alsóhúzás kamera. Hozzá egy felelősségteljes döntést, és azt mondod, hogy ez egy menő, ilyen felnőtlen. Ez az! Igen, Gangsta Zoli, szarok bele! Megveszem ezt a biztonságos autót. Igen, olyan intelligens. A kocsim, már mi nem a nőm, a kocsim az intelligens. De így, hogy még vannak egy csomó ilyen. Ez nagyon adom. De figyelj, tele van ilyenekkel. Az, hogy Stól András. Mit mond a Stól András? Kipróbáltam. Igen. És újra megtenném. Lehet ítélkezni. Ez most a kokóról... Amúgy tényleg van egy kis áthallás, mi a fasz? Különben meg milyen szülő az, aki nem próbálja ki, mielőtt a gyereke? Hát most én is lehetek még fiatalos, nem? Azt mondja, Gangsta Zoli, aki így látott, tehát nézd, ott csak így közelíts rá, tehát ott van Gangsta Zoli, és így leszar minden. Jaj, de leszar. Gangsta Zoli leszarja. Túl vagány egy friss jogsihoz, túl kicsi egy ex-feleségnek, túl sárga az irigyeknek. Tökéletes választás. Nem mellesleg fixen fiatalít rajtam vagy 15 évet. Fú, ez meg nagyon. Fiatal itt ez a kocsi rajta. Mi az, hogy túl vagány egy friss jogsihoz, és miért van egy apostrófa friss előtt? Mert ez ilyen fiatalos írás. Egy friss! Túl ez így akar kicsi egy ex-feleségnek. Mi? Miért venné az ex-feleségnek? Mert kocsi? Kövér az ex-felesége! Kövér! De! Azt mondja Stól András. De ez, úgy képzelem, hogy egymással beszélgetnek, Ádám. Csak így elmondta Gangsta Zoli, hogy értesz, ugye itt fejeződött be a mondat. Értesz, ugye, buci? Persze, hogy nagy, nem akarok dicsekedni. De az asszony is akkor érezte igazán, amikor először beleült. Biztos. Nem jó az áthallását, ezek nagyon rossz áthallások. Mit mond erre a Gangsta Zoli? Az, hogy a Gangsta Zoli, azt mondja, ez volt a vége. Ugye az asszony is igazán, akkor érezte igazán, amikor beleült először. És akkor azt mondja, a Gangsta Zoli már így odafordul, hogy tetszik. Ennyi. Meglepően sok a közös bennünk. Ment bucival. Az volt külső ninja emoji. A nyerselő picó, a kifinomult részetek. Nem mellesleg halkabban duruzsol, mint a csajom. Horkol a nő. Vagy mi ez? Miért van ott az alvó fej? Horkol a Gangsta Zoli felesége, vagy barátnője a Nissan szerint? Na, most jön a legjobb. Jézus Krisztusom, ezek mindig tudják fokozni. Ők azt mondja. Azt mondja a Stól, mit Stól mond? Stól közöttem már be magam szűk helyekre? Nem mondom. Az megyük van ezek, ne. Volt, hogy csukott szemmel. De ez végre hozza a formát. Mindent látok, minden passzol. Elő-hátul elférnek a dolgaim. Ez biztos, hogy a tiéd az elfér. Ez egy... Nem érted, hogy rohadt nagy fasza van, de így is befér a seggén. Azt szokta azt mondani, hogy nagy fasza van, akinek azt szokta bizonygatni, akinek óriási. Nagyon nagy. A dolgaimért azt ugye... Olyan, mint egy tökéletesen szabott ruha. Csak ezt végre nem kell fűzni. Ez ráadásul semmi értelme nincs. Na várjál, mert a Gangsta Zolinak is van replikája. Ez egy jó képregény, nem akarják kiadni. Két ember. Ez a legrosszabbak. Mint amikor a Kanye meg az... Ezek az emojik a legrosszabbak. Annyira. Olyan érzésem van ettől, hogy elképzelem, hogy itt együtt beszélgetnek, mint amikor az Elon Musk meg a Kanye West beszélgettek. Sebesség. Idő. Ez relatív. Nekem elég gyors. Persze, ha neked 7 másodperc az örökké valóság, akkor komolyan sajnálom a feleséged. Sex. Hashtag. Az a baj, hogy akire ezzel lőttek, a 8 éves serdülő fiúkra, azok nem tudnak még Nissant venni. Vagy azok a biznisz mágusok, akik hirdetik az igét az Instán, hogy mekkora biznisz mágusok, azoknak igazából nincs pénze, nem tudták a Nissanosok. Ezzel is indulnak majd az én a év marketing kampánya, remélem, jelentek valami. Annyira örülök, hogy van még. Csak Stól buci már, lehet már Zolinak mondja. Engem elsősorban az intelligencia nyűgözötte. Az a stílus, a kifinomult elegancia, meg mondjuk a seggese rossz. Sex. Én remélem, hogy ezt már a Zolinak mondja, és akkor Zoli megmondja Zolira. Zoli most nem válaszolt erre. Zoli left the chat. Azt mondta, hogy na jó, van. Figyelj, bazzeg, buci, ez most már egy kicsit sok lesz. Én mentem. Ó, persze, kényelmesen elfér benne az egész család. Az család két felnőtt férfi, meg két felnőtt nő. A család... Hát miért? Már felnőttek a gyerekei. Az apa férfi, az anya nő, ezt nem szóltak? Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet. De ennél sokkal menőbb, hogy négyszer több csajt vesz fel, mint egy zambó, na ugye? Csajszor négy, egyenlő... Napszemüveges rakent. Ez az rock zene. Ez milyen fejet rák hozzá? Pont illik ez az emotikonok. Igen, ez egy pont egy rakendról napszemüveg négy csajjal. Én nagyon bírom az ilyen edgy humor, de ez a baj, ez nem az edgy humor, hanem ez a kivénhet boomer röfögés, amit utána azt mondja, csak vicceltem, és közben nem vicceltél. Te ilyen primitív féreg vagy. És erre emlékeztet inkább, ahelyett, hogy arra emlékeztetne, hogy itt most valami tényleg valami vicceset mond. De nézd, az, tehát akkor az, hogy van? Tehát négy csaj, tehát az ott két rövidhajú és két hosszúhajú lány. Nem tudom, minek négy csaj neki? Melyik? Amúgy, nem, ugye egy a felesége, és van három lánya, gondolom. De akkor miért hozzák ezt a... Feltételezem, nem tudom, hány gyereke van. Elvált apuka vibe-ot hozzák mindketten ezzel a reklámmal. Nem tudom, hogy elvált. Attól még ezt a vibe-ot hozzák ezt a reklámmal. Elváltam, na jó van, mi van a csajok? Itt vagyok újra a piacon. Aj, bazdmeg. De amúgy mi ez, hogy a szét? Tehát előbb még arról beszélt, hogy a seggesen rossz. Beleüld az egész családom. A család jól érzi magát benne. Felelősségteljes, józanul vezető ember vagyok. Ádám. Kattints már arra a Nissan linkre ott. Tehát lehet nyerserő, meg az elegancia közül választani, és akkor... És a nyerserő... most már elemezzük ki. A nyerserőről nem a Gangsta Zoli jut eszembe. Hát figyelj, azért biztosan... A stólról sem az elegancia. De látod, van egy öltönye. Szóval nagyon jól választottak, tényleg. Két... Jó, hát azt kell megszólítani, akinek van pénz egy új Nissanra. De ezt amúgy lehet, hogy úgy értik, hogy válaszolni is az új Nissan modellek közül, hogy a Gangsta Zoli meg a Stolbuci, ők most melyik... Nissan modellek. Nem tudom, de hogy melyikkel azonosulok jobban, és így inkább átmegyek akkor a Mazda vagy Toyota oldalára, vagy a Kia-nak. Ne, engem ne idegesítsen itt a Stol. Eleget hallom már mindenhol máshol. Figyelj, vicces volt, ezt meg kell hagyni. Térjünk át végre a lényegre. Bement a csatba megint mindenki. Ezt beszoktak, nem? Beszoktak néha menni. Bement két fideszes megmondó ember védeni a védhetetlen. Amire számítunk, pont az történt, vagyis én végighallgattam amúgy. Szóval az, hogy beszéljenek a filmről, ami a Direkt 36-os filmről, hát semmi értelme ezekkel beszélgetni. És kérdezitek, hogy miért nem hívunk meg jobboldali megmondó embereket a műsorunkba, akkor itt a példa. Egyszerűen, ha lenne önálló gondolatokkal rendelkező Fidesz közeli ember, akkor már nem lenne ott, mert akkor azt jelenti, hogy kritikusan gondolkozik, de hogy ilyen embereket, mint a Deák Dani, meg bárki, akit csak fizetnek, hogy ezt mondd el, azt szerintem nem szabad legitimizálni azzal, hogy meghívod a műsorodba a többi ember, meg egy értelmes felnőtt ember, mert azzal azt mondod, hogy figyelj, meghívom a Deák Danit, és felemelem erre a szintre, és azt mondom, hogy ő egy komolyan vehető ember, és azt nem szabad szerintem ezt a látszatot sem. Szerintem az egy tök valid dolog, hogy azt mondod, hogy te mondjuk ebbe a platformba nem akarsz ilyennek teret adni, de nem az... Nem teret adni, de hogy... Nem, csak azt, én ez, csak ezek azt nem, akarom mondani, ezek nem Adam. Véleményvezérek, ezek, ja, ez persze. Ezek emberek, akiknek fizetnek azért, hogy elmondják, vagy védjék a védhetetlent. Én nem tudom elhinni. A műsorban nem olyan emberek, hanem akiknek van valami gondolata is azon kívül, amit neki mondtak, hogy mit kell védeni. Hát nem tudom, mondjuk én engem szórakoztatott, hogy a Dévényi mondta a tényeket a Deák Daninak, aki pedig így mindig csak annyit tud csinálni, hogy kiragadott egy ilyen kis pontot be, és azt mondta, hogy de ezt, hogyha megnézed a másik oldalról, akkor mi van? Arról ne is beszéljünk, jó? Tehát itt a másik két ember valóban kicsit úgy éreztem, mint hogyha csak asszisztálna ehhez, bár ugye a másik 21. század intézet elemző Szűcs Gábor, ő is azért irgalmatlan blödségeket sikerült oda köhögnie, és persze a Gerő Tamás is mondott azért érdekes dolgokat, de ez, én úgy éreztem, hogy ez főleg a Deák Dani és a Dévényi Istvánnak a csörtéje, és engem nagyon szórakoztatott, és ez ilyen szempontból én látom ennek értelmét, de azzal viszont igen, egyetértek, hogy a vita az nem ebből alakul ki. A Deák Daninak nem úgy tűnik, hogy van egy véleménye. A Deák Daninak úgy tűnik ebből a, tehát ezekből a megjelenéseiből, szerintem elég egyértelmű mindenki számára, hogy ő itt azt képviseli, amit éppen aktuálisan a kormányzat mond. A Rákos baj kapcsán például nagyon érdekes módon ilyen nagyon gyorsan kommunikálta a kormányzati sarkonfordulást. Milyen érdekes, hogy ő egy elemző. Ő egy elemző adultmen, aki elmondja, hogy így elemzi a dolgokat, hogy amikor ezt csinálják, akkor annak ez lehet a következménye, vagy az lehet a következménye. Igen, hát innen jutottunk el ide, és ez volt az ív. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy Gyurcsány! Magyar Péter péniszt igazgatott. Jaj. Ezt mondja. Annyira szürreális azt látni, hogy itt vagyunk egy ország, közösen így, van egy közös javaink, adóink, és mindenkinek egyértelműen, akinek van két agysejtje, hogy éppen kilopják a közös vagyonunkat, és szétosztják maguk között. És hogy vannak, akik nem a Deák Daninak, neki is csurrantanak egy pöckölnek egy vízé, aranytallért, hogy így ott áll, és védi azt, hogy nehogy láss, hogy mögötted épp kirabolják a házadat. Nagyon furcsa nekem, hogy emberek így önként védik ezeket a hatalmasokat. Szóval nem is az, hogy most a Tiborcz megvédi magát, hogy én elloptam, hanem te véded a rablót, hogy ellopja, miközben nem is te kapod a javakat. Teljesen érthetetlen ez a szervilizmus nekem. És nagyon furcsa azt látni, hogy itt állnak a fideszesek, hogy próbálják így ezek a Deák Daninak kitakarni a lopást, de közben az egyik ellopja, a másik elviszi, ezt elmennek. Ők meg ott maradnak, és ők a pofájuk ég. Ők vannak kirakva a frontvonalba, ilyen ágyú tölteléknek, miközben ahhoz asszisztálnak, hogy valaki más ellopjon dolgot. Egyszerűen nem értem. Nekem ez volt a benyomásom. Meg az, hogy baromságokat beszélnek, állandóan ilyen mindenféle előhúz a seggéből mindenféle adatokat, és így teljesen logikailag nincsen alátámasztva, szóval ezek ilyen logikai hibák. Ezzel sikerült megvédenünk, hogy fontos, hogy a Tiborcznak kiosszunk minden közös javunkat, és rengeteg állami támogatást kapjon, mert nőtt a turizmus, ami nincs bizonyítva, hogy e között összefüggés van. Azért, mert a Tiborcz kapta meg ezeket a dolgokat, ezért nőtt a turizmus? Nem, nőtt vagy a turizmus. Ennyi pénzt beleöltünk volna, igen. Bárkivel nőtt volna a turizmus. Igen, itt nincs, de ezt előhúzzák, és akkor ezzel lovagolnak, és akkor ez egy logikai hiba, amit azt gondolom, hogy egy elemző azért látni kéne, de hát nyilván nem elemző, csak egy báb, de hogy nem úgy van, hogy itt van egy adat, meg itt van egy büntény, és akkor ez jó lesz, ez így, akkor nőtt a turizmus, akkor jogos a dolog, de nem így van, nincs bizonyított összefüggés a kettő között. Meg azt mondják, de előző évben még jobban nőtt a turizmus. Hát meg azt, igen, tudod mihez képest nyilván nőtt a turizmus? A Covid időszakhoz képest azóta folyamatosan nő a turizmus. Ne idegelj! Igen, és akkor így, ez biztos azért érdemes volt a Tiborcznak odaadni az összes vagyonunk, és akkor kiderült, hogy a Covid óta nő a turizmus. Hát! Ez aztán az összefüggés. Lehet, hogy a Covid miatt is nőtt, mert akkor nagyon, nagyon lecsökkent. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Covid alatt csökkent a turizmus. Az a Gyurcsány alatt volt? Nem, és akkor most azóta meg nő a turizmus, és akkor ezzel van validálva, de nincs összefüggés azzal, hogy most a Tiborcznál van-e vagy sem, meg amúgy az sem, hogy ez most mennyire jó nekünk, az sem, hogy ez most honnan vett elő, de hogy így keresnek valami hülyeséget, abba kapaszkodnak, és átlátszon ostobaság. Kigyűjtöttem néhány pillanatot, Ádám, nem tudom, hogy van-e kedved megnézni. Ó, dehogy nincs. Nyilván el fogunk jutni a végére, amiről olvashattátok azt az egy-két cikket, ami megszületett, hogy Deák Daninak micsoda csúfságot mondtak, de ez egy picit várni kell. Igen, kezdjük ott, ahol ez a jó ember elkezd csacsogni. Nyugodtan kérhetsz elnézést. Tehát nem én mondtam, hanem Gábor mondta. Nemzetbiztonsági ülésen volt. Beszéltek meg egymás között is, és szakszervezetője tájékoztatott el. Ugye nemzetbiztonsági ülés volt, amire Kocsis Máté adott egy tájékoztatást a közösségi oldalán, további információkat és részleteket ígért ezzel kapcsolatosan. Ennyit tudunk jelenleg erről az ügyről. Az, hogy mely sajtóorgánumok kaptak mondjuk ilyen forrás, vagy mely újságírókat vásároltak meg mondjuk külföldről, ezeket még nem tudjuk ebben a konkrét esetben. Ezt várjuk ki, szerintem kár is olyan fikcióról beszélni. Lehet, hogy egy újság, nem tudom, a Magyar Nemzet utalt arra, hogy a Direkt 36 is ugye szóba. Magyar Nemzet persze, hogy utalt arra. Szóval ez a másik, most bocs, hogy beleszólok, Dani. Amit szerintem másik, amit többször kihangsúlyoztam, amit szerintem el kell felejtenünk, az, hogy bedob a kormány valami egyértelmű hazugságot, valamit kitalál, kihúz a seggéből ezzel. Tehát a Kocsis Máté a Facebookra kiír valamit, amit semmivel se tud bizonyítani egyelőre. Így van. Uh-huh. És aztán ezen így... Pedig könnyen ellenőrizhető lenne, hiszen a nemzetbiztonsági ülésen történt. Mindegy, mm-hmm. Az annyi, hogy... Voltak ott ellenzéki politikusok. Hogy aztán ezen így bármennyire komolyan veszi ezt a magyar média, szóval ezt, és hogy ezzel el tudják téríteni a beszélgetéseket, az, hogy valaki ezt mondta. Hú, igen, és csak bizonyítani nem tudja. Szóval szerintem ilyenkor azt kell mondani, hogy igen, ez a hrivnyás hazudtok, kész, tovább, nem hiszek egy szót se nektek, már ezerszer átbasztatok, és nem az, hogy hát igen, ha ez van, akkor az tényleg rossz dolog, hát ez most beszéljük meg, nem, magyarázkodunk, hogy amúgy innen van a finanszírozás, nem. Azt kell, hogy ne hazudjatok, hagyjál, nem érdekel, beszéljünk a normális dolgokról, de... Nem tudom. De én biztos vagyok benne, hogy ez örökre lehetne játszani azt, hogy bedobnak egy ezredik hazugságot, és akkor ezzel megakasztják a beszélgetést a fontos dolgokról, és mindig magyarázkodásra kényszerül valaki, csak azért, mert bizonyítás nélkül, ha nem tudnak semmit bizonyítani, akkor mit kell ezzel foglalkozni? Szerintem jobb, amikor szét tudod szedni egy ilyen nyomorult érvét, és elmondod, hogy... Ezzel megy el az időd, ahelyett, hogy fontos dolgokról. Valam vagy Dani, ez a céljuk. Erről szóljon a beszélgetés, és ne arról, hogy a Tibor hogy gazdagodjon meg. És azt kell mondani, hogy bocs, ez hazugság, ezzel ne is foglalkozunk többet, amíg nem bizonyítottátok. Igen, menjünk tovább. De nehéz, mert itt meg akkor ő meg ahhoz köti az ebet a karóhoz, vagy azzal köti az ebet a karóhoz, hogy azt mondja, hogy jó, de ezt megrendelésre csinálták, ez egy propaganda. Kösse. Nem az. Hazugság, bizonyíts be, és utána mi beszélgetünk róla. Amúgy ezt mondta a másik Padi, hogy teljes joggal, hogy ha itt tudnak bármilyen korrupcióról, Gergő Tamás, hogy ha tudnak bármilyen megvesztegetésről, korrupcióról, akkor tegyenek feljelentést. Igen, ezt szoktam mondani Orbán. Ezt szokta, hogyha jól emlékszünk. Kocsis Máté meg Rendszer Tamás eléggé belecsapott a lecsóba. Hát alapvetően. Várjuk meg szerintem a konkrét jelentést. Csak hát is konkrétan ők is várhattak tudok, volna, nem? Beszélnék arra, hogy a... Dévény amúgy nagyon jókat mond közben. És van egy pont, amikor majd mindjárt meglátjuk, amikor a Deák Daninak egy kicsit elgurul a gyógyász, és aztán utána ő is elkezd így beleszólogatni, azt hiszi, hogy vicces. Igen. Nem. A film kapcsán. Szerintem ez egy egyoldalú film, ugye itt a bejátszóban is láttuk, hogy a Terexnek az egyik újságírója, meg a Direkt 36-nak két újságírója. Ez egy egyoldalú film. De mindjárt megindokolja, hogy miért egyoldalú. Különféle dolgokról, egyoldalú, és nem teszik hozzá egyébként az érvnek a másik oldalát, mert itt ugye gyakorlatilag azt sugolják, hogy ezt a rengeteg pénzzel lett lopva, ennek semmi nyoma nincsen. Gyakorlatilag itt nagyon sok szálloda felépült, egyébként a turizmusban rengeteg fejlesztés. Magánkézben, ugye? Igen, tehát itt hiába, tehát az Olaf vizsgálat, ami után az EU-s pénzeket nem fizettük ki, tehát, vagy nem kértük el inkább, hogy az állam kifizette helyette, mert hogy el lett lopva. De nagyon sok kastély felépült. És? A Tiborcnak. Igen. Magán tulajdonba. Úgyhogy ezt azért ne felejtsük el. Nem felejtjük el! Ez a baj! Ez a baj! Isten pontosan itt van a kutya elásva, Deák Dani. Nagyon jól rámutatom arra, Dévényi István is nagyon jól rámutat arra, hogy igen, fölépültek azok a kastélyok, de fölépülhettek volna állami pénzből, állami befektetésből, állami célokra is. Nem kellett volna feltétlenül kiszervezni, és aztán pedig állami támogatással a állami támogatásokból feltőkésített üzletemberek által alapított bankokban teremtett infláció generáló pénzekkel ugye kitömni ezeket a cégeket, hogy aztán ebből ő neki magánvagyona épüljön. Tehát ez ugyanebből a közvagyonból, ugyanezzel a közvagyon, vagy hát közpénzteremtéssel ugye egy piaci bank, egy állami bank, tehát sok minden lehetőség lett volna. Nem, ez volt az egyetlen lehetőség. Ez az eredmény, amit elértek, ezt nem kell vitatni szerintem, hogy felújultak azok a kastélyok, ez tény. Viszont az, hogy ebből magánemberek gazdagodtak közpénzből, ez hogy ez a Deák Daninak így valahogy, ilyenkor Deák Dani így... így elalszik. Bocsánat, hol tartottunk? Valósult meg. És egy koncepciót megvalósulni, ugye egyébként a reptérnek a megvásárlása. Azt látjuk, a koncepciót látjuk. Én látom megvalósulni. Erről szól a film! A koncepciót, igen, a film megmutatja a koncepciót. Az a kérdés, hogy az kinek tetszik. Senki nem foglalkozott, senki nem tudja. Na, figyelj csak. Milyen pozitív gazdasági vonatkozásai vannak. Egy picit a propagandát. Ezzel senki nem enged foglalkozik. Már, csak egy kicsit légy. De Viktornak egy beszél, figyelj, a műsor második felében beszélhet. A műsor... Az, hogy itt elkezdett propagandázni, akkor szerintem kicsit, hogyha személyeskedsz, akkor visszatámadok. Ezt lehet, hogy nem érted fel, de hogy amikor erről az egyoldalúságról beszél, ez azért fantasztikus nekem. Ez visszatér, úgyhogy fogunk látni ilyen pillanatot. De hogy amikor mondta, hogy mondta, annyit mondott a Dévényi, hogy akkor kit kellett volna hívni, egy origóst, vagy egy megafonosat, és arra megsértődött. Amúgy lehet, hogy pont itt van, hogyha egy kicsit visszatekerjük. De értem, itt van, de hát és ezt mondta személyeskedésnek. De hát akkor mit? Ez nem személyeskedés, hát ez egy jogos kérdés. Hogy hol van a megafon? Úgy mondta a Dévényi, hogy a megafonos oknyomozót, aki a kormány dolgaival foglalkozik. Igen, hát olyan sok van. És, de hogy az, hogy egy oldalú, hát érted, lebuktatsz, vagy összefoglalsz egy korrupciót, és kit kéne megkérdezni, hogy a gyere már ide propagandista, akit azért fizetnek, hogy hazudjon, te is mesélj már ebbe a filmbe, mintha nem látnak eleged, bazd meg. Mi ebbe az egy oldalú amúgy, hogy megkérdezték a Tiborcot is, hogy ott vannak a hivatalos nyomozati anyagok, hogy... Semmi, ez csak nekik a narratívájuk, hogy van a bal oldal, ugye, meg vannak ők, a jók. A jók, és akkor a jókat nem kérdezték meg, de miről? Hát pont arról, hogy te csalsz, lopsz, hazudsz. Miért kellett volna egy Dák Danit megkérdezni? Azért, hogy elmondja ugyanezt a fasságát. Pont ez ellen szól, hogy nézd, hogy vernek át ezek az emberek. Nem csodálod, hogy nem rakod be a filmbe, hogy tessék, itt van, így úgyis mondják majd eleget a műsorokban, és védik azt védhetetlen szóval. Amúgy épp most kérdeznek meg. Épp most kérdeznek meg egy jobboldali embert. És mit tud mondani? Semmit. Minket nem kérdeztek meg? Segítség! Mondd el nyugodtan, hogy mit gondolsz. Nem kérdeztek meg. Nem lettem megkérdezve. Na jó, és akkor itt gurulnak a gyógyszerek. Hát azért, hogy ilyen nagy arcod legyen azután, hogy a 2024-es év legnagyobb álhírbotrányát, a te újságod... De szerintük a legnagyobb álhírbotrányát. Hát ők csinálták belőle a legnagyobb álhírbotrányt, de amúgy tényleg elég szar álhír. De amúgy az azért sokat mondta, hogy elhoztak egy hírt, bocsánatot kértek, kiderült, hogy nem igaz, az Origo meg naponta hozza le a kamukat, szóval... Csak abból, és aztán eldugják valóban a helyreigazítást, vagy a pesti srácok. Mi nagyobb álhír botrány, vagy mi nagyobb álhír, az, hogy Assad Budapestre jön, vagy az, hogy az Orbán Viktort egy nemzetközi háttérhatalom próbálja megbuktatni azzal, hogy filmet csinál arról, hogy hogyan gazdagodik a rokonsága és a baráti köre, ukrán, amerikai, brüsszeli, mindenféle külföldi támogatásokkal, tehát gyakorlatilag egy ilyen felforgató, az állami rendet megbuktatni készülő cselekedetet követel. Ez szerinted, ez pariban van azzal, hogy egy diktátor Magyarországra menekül, vagy nincs? Mert szerintem igen. Tehát akkor úgy tűnik, hogy Kocsis Máté és rajta keresztül például Deák Dani ugyanúgy nem bizonyított híreket terjeszt. Meglátjuk, hogy ebből mi fog kiderülni. Amúgy lehet, hogy az derül ki tudja. Lehet, hogy az derül ki, hogy a Telexet és a Direkt 36-ot valójában mindig is az ukrán titkos szolgálat pénzelte. Lehet. De valószínűbb, hogy Deák Dani bullshit el. Nem az első esetlen. Szerintem kicsit szerényebbnek kell lenni ezután, jó? Ez egy elnézést kértünk. Szerintem ezután részletesen elmondtuk, hogy mi történt. Bocsánat, akkor szerintem szeretném visszaterelni. De nem sikerült válaszolni semmilyen szinten. István, én szeretném, hogyha... mondani, hogy szeretnék, te Dániel, rögtön propagandát. Dániel, nem rögtön, úgy, rögtön 5 perc után. Dániel. A tavaly évnek a legnagyobb álhív botrányát. 3 órán keresztül értem. Dániel. Na, figyelj, Dani. Oké. István, most akkor... Mit mondanak, nem? Legyél szárényebb, jó? Fel szeretném tenni azt a kérdést. Sikerült érzelmeket kicsinyom, mondják Daniból. Dani! De nagyon okosnak hiszi magát, nagyon nyerekben hiszi magát, és közben... Egy csatban kiborul. Végtelenül szűk látókörű, de közben végtelenül magabiztos, és végtelenül elhiszi. Ez egy... De tele van ilyenekkel már a Fidesz környéke, amúgy elképesztő számomra. Maga az újságíró mondja, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően történt. És visszautalva... Ezt hívják state capture-nek. Nem tudom, ezt szerintem jogszabályoknak megfelelésnek hívják, és visszautalva még egy másik. Érted, törvényt hoztunk a lopásra, hogy kussoljatok, úgyhogy az jó. Pont erről szól, és akkor ezt hozza föl. Hát de mondták, hogy jogszabálynak, pont ez a baj. Kétharmaddal olyan jogszabályokat csinálnak, amivel kilapátolják a pénzt. Ez lenne a baj. Ezt nem értik itt a problémát. De ettől még nem lesz kevésbé problémás az, hogyha valakire kiírnak egy közbeszerzést, és ő azt megnyeri. Nem lesz kevésbé problémás. Ez szerintem nagyon fontos, szintén láthatjátok az egész videóban, és bármelyik kedves néző, aki látta. Ha és amennyiben ennek az a célja, hogy a magyarokat egy nagyon súlyos problémáról tájékoztassa, akkor miért angol felirat szerepel az egész videó alatt? Mert ha az a cél, hogy nemzetközi poronda... Édes Krisztusom, de ostobák vagytok. Te rosszul vagyok. Amúgy az enyémben nem volt angol felirat, mert nem kapcsoltam be. Nem tudják, hogy működik a YouTube bazen. Nagyjából már az AI összedob. Angol feliratot adtál rám. Nem érted? Akkor nem a magyar... Kussoljál már! Várjál már, ez alatt nincs angol felirat. Na, ez alatt nincs angol felirat. Na? Sakmat Lipcsik. Igen. Lehet, hogy azért, mert a szöveg ugye magyar volt, szóval de szerintem volt, nem tudom, hogy volt-e magyar felirat is, nyilván ezt lehetett volna rakni a süketeknek, de... Azt állítja, hogy nem, hogy nincsen. De hogy az angol felirat, ez nem úgy van, hogy automatikusan megjelenik. Tudom, hogy furcsa lehet, de hogy ez így be lehet kapcsolni a YouTube-on, ez nem olyan, mint a tévé, bár már tévén is azt hiszem már lehet feliratokat bekapcsolni, szóval nem olyan furcsa dolog ez. Elképesztő. Igen. Vannak feliratok, bazd meg. De volt magyar felirat is, azt írja. Van automatikus magyar. Volt még valamilyen. Az angol az nem, az nem automatikus, azt megcsinálták. Elképesztő. Elképesztő. Jó, akkor mindegy, ne is beszéljünk arra, hogy mi volt a filmben. Persze, hát nem, semmi értelme nincsen. Ki a faszt érdekel? Ja, jó, a Patriotán csak magyar van itt. De az csak automatikus. Igen. A miniszterelnököt, akkor teljes mértékben megértem az angol feliratot. Igen, teljes mértékben, de ha ez a magyaroknak szól, készültem ha a magyaroknak szól, akkor az angol feliratnak egyébként mi szüksége van ez erre a videóra? Mert magyar feliratot kellett volna? Igen, például a süketek és nagyot halók számára lehetne magyar. Érted? Kilopják az országodat, és ez az érad. Á, angol felirat, megfogtam. Gyorsan vigyétek ezt a megyét is, amíg ezt mondom. Gyorsan. Elvittétek már? Híp. Jó van. Vagy mi, hrivnyas híp. Elképesztő bazni. Tényleg egyik okosabb, mint a másik. Mi van? El se teked, nem, most fog lecsapni a dévényi. Magyar. Például. De angol felirat kéne, bocsánat, melyik magyar. Ez egész magyar az, aki magyarul nem beszél, de angolul beszél. Szóval. Nem Deutsch Tamás. De ez korrekt. Hogy az előbb említetted az Olafot, és hogy a magyar ügyészség mennyire együttműködik velük. Ezzel fel is emeled az Elios ügyet. Bocsánat, tehát az volt, hogy azt is felhozta, hogy az Olaf az európai viszonylatban sokkal több esetben működik együtt az Olaf a magyar ügyészség. Tehát tízszer annyi ügyünk van. De ne, arányaiban is. Tehát a kis izékre, ügyeskedésekre, azokra nagyon keményen lecsap az ügyészség, és érdekes módon, ugye erről beszél a Dévényi, hogy vannak, amik áthullanak ezen a nagyon kemény rostán. Előfordul. Előbb említetted az Olafot, és hogy a magyar ügyészség mennyire együttműködik velük. Ja. Ezzel fel is emeled az Elios ügyet egyben, hiszen ott meg nem működtek együtt. Az Elios ügynél az volt azonnal a propagandának a mit fog ezért kapni, hogy az Orbán családot akarják kicsinálni. Már valamiért mindig az Orbán családot érdekes mondott, mindjárt az Elios ügynél is. Igen. Én védem itt a gazdáimat, akik utána majd odadobnak nekem egy fillért, bazzeg. Tényleg nem ég a pofátok, bazzeg. Nem ég a pofátok. Tényleg. Hordják ki a talicskával a pénzt. Óriási, tele van pénzzel, meg nyakláncokkal, ez is taranyja. És akkor... voltam, Viktor. Jaj, egy kis buksisimit kérek. És akkor így mondja, hogy igen. Ügyes voltál. Na menjünk. Hatalmas összeg, a magyar társadalom. Ezt nem kérem, Hrivnyát kérem. Mert hogy Tibor István fantasztikus üzleti érzékkel csinálta, amit csinált, és hát ezen rajta keresztül, ezen a tehetséges emberen keresztül akarjuk a miniszterelnököt támadni. Ott miért nem működött együtt a magyar ügyészség? Azért mondom, hogy ezzel szerintem felemeled az ügyet, de én ezt köszönöm neked. Meg hogy milyen minőségben. A másik az, bocsánat. Srácnak így láttam, ahogy a Zeggel a fiának iszos számolós izék így mennek a feje körül. Ezt most hogy magyarázzam meg? Egy cég életében beszokott következni, van egy célkitűzés, az nem valósul meg, akkor átalakítják, másként fogják ezt megcsinálni. Turai kastély. Bárcsak megtörténne a magyar kormánynál is. És ilyenekről beszél a Dák Dani, hogy van egy nagy cégcsoport, van egy része, ami esetleg nem annyira jövedelmező. Hát ilyen van. Megint ugye a holland bicikli esete, basszus. Ez, igen, van. Csak amikor az egész képet nézed, akkor nem tűnik föl? Biztos, hogy látja a Dák Dani, ott még ott a szemüveg is, basszus, azzal csak ahogy jobban lát. A kastélyt felújítottak, gyönyörű szép lett, visszahozták az eredeti formájában, szerintem ez igenis ott a helyben lévőknek a dicsőségére szolgál, ez a Magyarországot építi, és rengeteg embernek munkát ad. Tehát az is, hogy mindig leszoktak itt Mészáros lőrincezni, több százer ember ebből rakja le a családjának a kenyeret otthon. Ne aggódj. Ebből él munkát ad, tehát ez egy hatalmas adó szerintem. Tehát azért Mészáros Lőrincnek nagyon kevés olyan cége van, amit ne átvett volna valakitől, és eleve működő munkahelyek kerültek volna az ő tulajdonába. Tehát ajaj. Nem kéne ezt úgy beállítani, hogy mondjál Mészáros... Mondjál párat, mondjál! Öreg, akkor mondjál párat! Mindegy. Mi ez az, amit mindenki tud, de nem. Öreg, itt nem, tények nélkül itt nem lehet iszét magyarázni, úgyhogy mondjál párat. Lássuk, hogy Egri Viktor az mennyire van talpán. Szerintem tudja mindenki sorolni. Sorold. Várom, de konkrétumokat várom. Én hoztam direkt konkrétumokat előttem. Közútkezelő, a energiaszektorban lévő cégek, amiket bank. Átvett, a bankszektorban lévő... Hoppá. Hoppá, most mi lesz, Dán Dani? Egy mondat is ez ide tartozik. És azért tartozik ide, mert azt se látjuk, hogy külföldön bármit is tudnának produkálni. Nincs olyan termék, amivel a külföldi piacokon ezek a cégek. Tehát összességében azt látjuk, hogy ezek a nemzeti tőkés vállalatok Magyarországon működnek, közpénz alapon működnek, és nagyjából ennyi a tevékenység. Ezzel vitatkoznék, bizony van minden cégcsoportnak van a része, amelyik mondjuk nem rentábilis, tehát van ilyen, ezt nem lehet eltagadni. De azért vannak olyanok, amelyek viszont rengeteg profitot termelnek, és megállnak a lábukon. Tehát a bankszektorban például kifejezetten eredményes az, amit akár a Mészáros csoport, vagy amit egyébként Tibor Cisvánék csináltak. Az egyik leginnovatívabb, legműködőképesebb bank az, amelyik egyébként Tibor Cisvánhoz tartozik, és nagyon sok bevételt, profitot úgy nem nehéz bankot csinálni, hogy az állam ilyen-olyan ráhatással, néha kötelezővé téve, hozzám irányítja az ügyfeleket. A Golden Visával kapcsolatban is, ugye most a Tibor Cisvánnak az alapkezelője, a Granit alapkezelő kapja meg azt a jogosultságot, hogy oda lehet a 250 ezer eurós befektetéseket eszközölni, és akkor kapja meg valaki a 10 éves állandó tartózkodási engedélyt. Tehát ugye nem az a baj, hogy nemzeti tőkés osztályt építünk, hanem nemzeti oligarchiát. Tehát a Dubaj a beruházással is ugye az lett volna a probléma, hogy gyakorlatilag a NER-nek, az építőiparának adott volna munkát nagyjából 20 éven keresztül, tehát tovább gazdagodott volna az a réteg, aki már az elmúlt 15 évben van. Most mi lesz, semmi nem fog történni. Elkezdnek csak kiabálni. De igen, erre nem tudnak mit mondani, hogy igen, akkor miért van az, hogy a Tiborc kapta meg egyedül, hogy muszáj annál a banknál, annál a befektetési alapnál az aranyvízumnak a pénzét letenni, és ő nekik kell ezzel gazdálkodni, és így aztán sikeresek. Igaza van a Dák Daninak. Ez nagyon sikeres, innovatív hozzáadás egy bankhoz. Meg nagyon jók ezek a NER-es vállalkozások, sok munkát adnak, meg nagyon szép profitokat termelnek, csak hogyha az állam nem ferdítené meg nekik a gazdaságot, akkor lehet, hogy rövid úton csődbe mennének. Szóval vajon ez a, így álmodta meg Orbán ezt a nagy tőkés osztályt, hogy felhízlaljuk őket, de abban nem gondolt bele, hogy egy állam hízlal fel egy céget, akkor nem nagyon tanul meg versenyhelyzetben jól szerepelni. Szóval mondjuk egy világversenyre akarsz vinni valakit, és mindig úgy alakítod ki a versenypályáját, előnybe legyen, meg a versenytársait kigáncsolod, és eltöröd a lábukat, akkor utána aztán kivéheted világversenyre az embert, akit edzel, aztán kiderül, hogy hát várjál. Igazából ez önerőből semmit nem tud megcsinálni, egy balfasz. Mert ahhoz van szokva, hogy kapja a pénzt, kapja a beruházásokat, nincsen verseny, rá vannak írva a törvények, és akkor érdemes volt egy ilyen dolgot felépíteni, inkább azt kellett volna, hogy már alapvetően támogatni olyan cégeket, akik maguktól is támogatták egy felvásárlással. Igen, inkább megölték ezeket a cégeket, azzal, hogy voltak cégek, akik önálló erőbe lejutottak valameddig, és bekebelezte őket a mesterségesen felhízlalt Mészáros cég, hogy még azok a cégek, amiket, és akkor így nehéz validálni már ezt a magyar tőkés osztályt, hogy aztán egyszer nincs pénz, mondjuk, mint most, vagy egyszer le lesznek váltva, és összeomlik az összes cég. És akkor viszont tényleg bejönnek majd a külföldi cégek, ugye, amit el akartak kerülni ezzel, hogy így aztán hogy védekezünk a külföldi cégek ellen. Ez ilyen kommunista dolog, hogy most így, hogy itt így magunk között megcsináljuk. Csak aztán, amikor a valóság... Kívül tartjuk erővel azt, aki a piaci alapon él, és aztán igen, egy kommunista nagy államtól felvett hitelekkel pedig finanszírozzuk a gazdasági növekedést. Igen, már kipróbáltuk, nem jött be, és akkor, és most meg akkor ugyanezt megcsináljuk, és akkor, amikor összeomlik az összes, és bejönnek a külföldi cégek, és megvásárolják ezeket negyed áron, akkor meg csodálkozunk, hogy minden külföldi kézben lesz, mivel a magyar cégek önmagában nem voltak fenntarthatóak, ahelyett, hogy ez egy sokkal bölcsebb irányba mentünk volna, és mondjuk nem az lett volna az irány, hogy a politika teljesen leuralja és szétbassza a gazdasági világot itthon. Az ATV nem kap például a külföldről pénzeket, mégis egyébként az ellenzéknek rengeteg. De az a vita lényege, ugye, hogy és ezt próbálják megmagyarázni, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy ez a sajtó külföldről kap pénzt, ezt így nagyon szépen kitalálták, hogy ezzel basztatják a sajtót, miközben az állam az, aki leuralta a hirdetői piacot, amiből ugye élhetne egy piaci alapon működő cég, de nagyon furcsa, nem sok országban van ilyen, hogy az állam a legnagyobb hirdető a hirdetői piacon, ami ki tudja tényleg, hogy miért olyan kurva fontos, hogy több pénzt költsön az MVM hirdetésre, mint a Coca-Cola, miközben mit csinálsz? A magyar villamosművek szerintem az tök érthető. Igen, az fontos, mert ott aztán ott van... Akkor tudod, hogy létezik. És hogy ott egy ember, aki így ott van az óriás plakáton, és mondja, hogy hát MVM-nél dolgozni ilyen. Igen. Jó. És akkor gondolkozol, hogy most akkor nagyon jó, hogy az MVM, mert akkor nem megyek át a konkurenciához, mint ha megtehetném, ugye? De jó, akkor nem fogom azt csinálni, hogy inkább csak így kiteszek ilyen vízes palackokat a napra, és utána pedig, amikor fölmelegszik, akkor utána beszaladok vele a kádba, és leöntöm magamat. Ja, szóval ez tényleg olyan, hogy így most érthetetlen, hogy egy monopól helyzetben lévő cégnek miért kell ennyit hirdetésre költeni. És ugye állami tulajdon is részben, és az hogy lehet, hogy az állami pénzeket erre pazarolja? Ki az MVM-nek a vezetése, aki ezt így kitalálta, hogy erre pazarolja pénzünket. Hát kitalálták, mert akkor rengeteg helyen így tarthatják fönt az amúgy fenntarthatatlan lapjaikat, kezdve a... The World News-zal. Minden szutykot. Például, aminél megint 1 milliárdos osztalékot sikerült kidörrenteni tavaly is. Persze. Az melyik? Cecília. Amit senki nem néz. Aha. Érdekes. De ott van az egész Kesma. Szóval nagyon sok, nyilván egy csomó ilyen semmi olvasottságú, teljesen nincs lap, és akkor itt a vita... Jó hírek. Igen. Minden jó hír! És akkor azt mondják, ezzel jönnek, hogy az RTL klubnál is hirdet az állam. Meg az ATV-nél is. Hirdet, mert el akarnak jutni emberekhez, de amúgy tized annyit, mint a TV2-nél, az meg miközben kb. Hasonló a nézettség, és közben egy csomó helyen meg egyáltalán nem hirdetnek, miközben nagyobb a nézettség, és erre próbál hivatkozni, de állni, hogy jó, de a nézettség, de egyáltalán teljesen kapufa. Ha nézettség alapon kéne, akkor például már nálunk is kéne, hogy legyen kormánykommunikáció. Hát meg egy csomó helyen nem kéne, de még a Telexnél nagyon sok kéne, de ott oda nyilván nem mennek. Szóval így megvan, hogy csatornázzák el a pénzeket, és akkor utána az ember próbálja kihasználni a lehetőségét, hogy figyelj, akkor van itt egy pályázat, megpályázom, akkor azzal basztatják, hogyha közösségi finanszírozás felé fordul, akkor azzal basztatják, hogy mit koldul, ami mi a fasz? Hát a közösségi finanszírozásnál átláthatóbb dolog nincsen szerintem. Mit koldul? Ezzel basztatják. Hogy már észre valaki koldulni? Érted, koldulás az, hogy piaci alapon kérsz, hogy te vagy a néző, akarsz fizetni? Mondjuk plusz extra tartalom? Tehát a Magyar Nemzet, amikor rá van írva, hogy 322 forint a napilag, az koldulás. Az koldulás, a pénzt kérsz a szolgáltatásra. Kocsmány koldulás. Főleg, hogyha csak ilyen néha, nem mindegy, érthetetlen számomra, de itt tartunk. Gyakorlatilag az egész Magyar Nemzet szerkesztősége a Fővám téren, a Vámház előtt egy ilyen kartonpapíron fekszik egy papírpohárral maga előtt. De amúgy amikor ez van, fizetsz. Interneten is még hallottam meredek dolgokat, azok, hogy a Patreon szerintük az milyen izé, de közben mondjuk meg itt hirdetni. Nem. Szóval... Na jó, ez... Nem mindenki... Szóval értem... Más téma kicsit. Szerintem más téma, de ide illik, csak mondom, hogy ez is érdekes dolog. De szerintem ennél tisztább dolog, mint az, hogy a közösségi finanszírozásnak korrektabb dolog kevés van, és ezért is szerintem a Tiszánál is rendszerváltókártya, ez tök jó dolog ilyen szinten, és hogyha abba azt mondja, hogy a faszomba lehet belekötni. Na mindegy. Nem annyira korrekt ennek jegyében, hogy a piacot leuraltuk, támogatást nem adunk, hogyha te kérsz támogatást, az minden lehetőséget csesztetünk, hogy pénzt próbál szerezni egy lap, hogy túléljen ebben a környezetben, ami itthon van, miközben mi a semmire öntik ránk a pénzt, és akkor ebben a helyzetben kéne ilyen megfelelni nekik, ami nyilván lehetetlen, úgyhogy egyszerűen csak legyinteni kell ezekre is szerintem, mert ez annyira nevetséges, hogy... Főleg azok a logikai ugrások, amiket elkövet itt a Deák Dani, szóval ezzel már tényleg lehetne egy diákolimpián indulni, és meg is lesz itt az eredmény Ádán. Semmit én hiányoltam például ebben a külföldről finanszírozott sajtótermékben, hogy egyetlen egy kormánypárti véleményformáló nem jelent meg. ATV. Van egy? Van véleményformáló? Kormánypárti véleményformáló? Orbán Viktor. Lehet egyáltalán olyat mondani, hogy valaki kormánypárti véleményformáló? Orbán Viktor. Vagy kire gondol, Szakács István? Nem tudom, mert nincsen ilyen. Vannak ilyen... A gazda megmondja, vagy propagandisták mi? Kitartva van olyan, aki, de hogy tényleg véleményeket formál, és nem csak fölbefogja a propagandát? Nem tudok egyet. Mondjatok egyet. Orbán egyet Viktor. Mondjon. Beenged minket is mindenkit. Minket is. Én nem kérdeztet meg egyszer sem. Na, hát vajon miért? Én írtak egy e-mailt a Tibor Cisvárnak ennyit. De Viktor, te magad mutattál rá most ebben, amit igen. mondtál, hogy gyakorlatilag működhet, akkor igen. mégsem a mikroadományokból, meg az olvasóktól van a pénz, hanem külföldről. Te magad mondtad most el? Bocsánat. Nem ezt mondta. Nem ezt mondta. Meg fogtok lepődni, de nem ezt mondta. Azt mondta, hogy akkor nem kéne külföldről finanszírozás. Szó szerint ez hangzott. Nem mondta ezt. Nem kéne az is. De most mondta. Isten, bazeg, rosszul vagyok már ezektől. Hogy mondhatsz ilyen? Nem, borzalmas. Borzalmas, hogy ahhoz asszisztálnak, hogy mindenbe belekössenek, de közben akkor a kritikus gondolkozásuk azt nem veszik észre, hogy ahogy tönkre teszik az országunkat. Az kikerüli. Valahogy mindig úgy tudnak lavírozni, hogy mindig csak a másik oldalon lássák meg, de az elefántot azt nem látják meg. Szóval egyszerűen elképesztő számomra. Az, hogy például a Magyar Hangnak a példányszáma alapján, hogyha megnézzük a többi hasonló médiának, vagy kormányzati médiának, médiafelületnek, a hirdetési mennyiségét, az, hogy nálunk nulla hirdetés van, ott valami bibi, ott valami hiba, 12 ezer eladott. Most is a idejében? Milyen, ki a faszt érdekel? Mi ez a nem, bazd meg, 2000-ben, Dani. Vagy jövőre. Mi ez a fő? Mi, hogy ő döntené el? Édes Krisztus. Kussolj már az idejében? Azt akarom mondani, hogy szerintem az, hogy a magyar állam hirdetéseket ad ellenzéki sajtótermékeknek, az működik. Tehát az RTL esetében is látok ilyet. Ja, igen, tehát... Lehet örökre hivatkozni. Tehát, mert igen, meg el kell mondani azt az egy dolgot, amit erre el tud mondani. RTL esetében is látok ilyet. Nagyon sok sajtótermék esetében látok ennyi. Ilyet. Tehát nem például, nem tudom, a 444-ben valamelyik hirdetette kampány, vagy a Telex is, hogy mi nem fogadunk be ugye hirdetéseket. Tehát ez volt a szlogán, hogy ők nem is akarnak befogadni ilyen típusú hirdetéseket. Jó, oké, csak alapvetően az a baj, hogy ez egy nagyon-nagyon nem tudom, magyar szerteágazó. Nem, ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, mert onnan kellene, azt nagyon világazó. Mit viccelődik? Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, mert onnan... Jó hírek.hu reklám, azt kéne meg. Látod, próbál ő is mókázni. Egy kis kormánypárti humor. Ez pont ami rendben is van. Amilyennek gondoljuk. Onnan kellene, azt nagyon vicces volt, onnan kellene elindulni, hogy egyáltalán van-e szükség bizonyos állami hirdetésekre, és hogy mi számít egyébként állami hirdetésnek, és hogy mi a hasznosulás egy állami hirdetésnek. MVM hirdetés, Paks 2 hirdetés, ezek teljesen egyértelműen arról szólnak, hogy a pénzt a kormányzati média felületekre és a szerkesztőségbe irányítsák. Példány szám és elérés alapján kellene az államnak szétosztania. Szerintem ez egy ennyire egyszerű történet. Elérése? Csak úgy kíváncsiak, nem tudom, mert én nem láttam a top legnagyobb hírportál közepére a Magyar Hangot, mert hanyadik a listán, nem tudom. Fogalmam nincs, mert nekünk első 10-ben benne van, vagy első 20-ban? Nekünk a... Deák Dani nem veszi észre. Tehát a Telex hányadik? Az első 10-ben benne van Deák Dani. De a printet mondja, és a printet a printhez kéne hasonlítani nyilván, mert a print, a Mandiner print is tele van hirdetésekkel. A Magyar Nemzet print is tele van hirdetésekkel. Ne, mindegy, megmagyarázom. Nem hagyja. Teljesen mindegy, hogy mekkora. Minek hirdessen, attól alig olvassák. Minek hirdessen, alig olvassák? Tudod, hogy miket hirdet? The World News. The World News. A saját szerkesztőik nem olvassák, mégis valahogy kijön belőle 1 milliárd osztalék. Pesti srácok. Pesti srácok. Mit keres? Tényleg, alig olvassák. És valószínűleg a pénzük nagy része az arra megy, hogy a sajtópereket fizessék. Szóval De most ha ezt tényleg így gondolja, hogy miért hirdet olyan dolgokat, amit alig olvasnak, akkor aztán lehetne itt végtelenség is sorolni a fideszes szarokat, amikre nem is tudsz, hanem így Jézusom, itt is van egy, ebbe is megy hirdet, és abba is. World News, bazen. Kesma. De most alapról beszélünk. Én azt mondom, hogy a Mandinert látom, hogy az mai világban a média nem lehet csak lap, meg online külön pászat, ez egy csomagban kell nézni, tehát hogy mekkora az elérés. Nem annyian biztos olvassák, mint a Mandinert. Nem, a Mandinert például a top 10. A magyar, Dani, te mondd már meg, mert nem tudom. Fogalmam nincs. A print... De nem tudod, akkor mi alapján kész állami támogatást. Dani, fogd már be komolyan. Nem tudja elmondani, hogy szegény Dévényi, hogy próbálja megmagyarázni, hogy annyit tegyél, Dani, hogy itt van a nyomtatott magyar hang, a nyomtatott magyar nemzet. Ennyi. Aki megveszi a magyar nemzetet, teljesen mindegy, hogy olvassa az online magyar nemzetet, és hogy mennyi hirdetés megy összesen a magyar nemzet, nem tudom, mögött álló cégnek. Nem ez a lényeg. Abba a magyar nemzet nyomtatott labba, mennyi reklám van, a magyar hang labba, mennyi reklám van. Dani... Nem hajlandó ezzel foglalkozni. Szerintem észre se vette, hogy erre akarja a Dévényi kifuttatni ezt a vitát. Egyszerűen csak leszart, csak kizárólag obstruálni akar, semmi már. Miért nem jön még az, hogy a Megafon mennyi embert él el? Igaz, hogy mindegyikért fizetnek. Hát, elképesztő. De amúgy sokunk szívéből szólt ez. Fogd a... már be! Mondhatod nem, hogy kell az előző 48. Azt mondja, hogy a magyar hang nem kap hirdetési. Tudod ezt az aljasságot. Dani, hallgass már meg! A nemzeti sportot 10 000-es példányszámban magyar kormánynak kell. De online, hol nem online nyomtatva. Kettőt együtt kell nézni. Tehát van egy... Tehát még egyszer. A műsorok is. Akkor hol van a Telexnek a nyomtatott lapjából a óriási állami pénz. Így volt ez a kérdés. Én most a YouTube-on. Nem nézik meg. A TV az alapján nem dönt, hogy pénzre egy része nem a YouTube-on fog nekik bejönni, hanem a TV hirdetésében. Aj, Dani, basszik, amúgy nem mind össze kéne ezt hasonlítani. A szerkesztő engedélye nélkül, de ígéretet teszek, miután szétverted az egész műsort, hogy ide nem jössz többet. Tehát az, hogy nem hagyod, hogy befejezzenek... Jaj, mi lesz most? Nem baj, mert behirdettem a Facebookon. Nem lehet beszélgetni. Én sem tudom befejezni soha, tehát egy mondatot szeretnék szegény. Nem, most alulmúltad önmagad, de rettenetesen komolyan. Tehát szerintem ti múljátok magatokat. Tehát... Nem, ti voltatok. Most itt kormányzati hirdetős iránkozó, úgyhogy nem tudom, hogy hányan olvassák az online. Fogd már be, könyörgöm. 20 perccel ezelőtt. Isten, de őszintén kijött. Fogd már be, könyörgöm. Tényleg nem hogy elmondani, az egy kurva mondatod, bazd. Bár lenne időn kitérni arra is, hogy mi volt ennek a következő lépése, hogy még a közösségi médiatérben mit beszélgettek, de talán lesz rá alkalmunk, Ádám. Dák, Dani, ez te kritikánod. Ami nagyon szeretem, hogy egyre jobban kijön, hogy mennyire semmilyen alapok nélkül épült fel ez az egész kormánypárti megmondó ember réteg, hogy semmi valós ér, semmi, elfogytak az érveik, és látszik, hogy így a semmit próbálják védeni, már nem is tudnak mit mondani, nem is tudják, hogy mondani, egyre idegesebbek, olyan a Mentzer is, az összes Megafonos, az összes, egyszerűen mesztelen a király, és mesztelen az összes király körüli segnyaló is. Én sajnálom, hogy nem sikerült beszélni magáról a filmről, hogy mi van benne. Nyilván erről jól terelte el a két propagandista a szót. Ja. Ügyesek voltak, biztosan meg is fogják kapni a Buksi Simit érte. Nagyobb kérdés az inkább, vagy legalábbis nekem az érdekesebb ebbe tényleg az volt, hogy még ezt a részletkérdéseket se voltak hajlandóak megtárgyalni. Szóval igen, nem tudok nem egyet érteni veled ebben, Ádám, hogy semmi értelme egy Dák Danival vitatkozni. Menjen be, beszélgessen a Gajdi Csottóval azért Hír TV-ben, az kurva jó, az való neki. Vigyenek egymásnak plusz hörcsögöket meg. Igen, hogy csinálnak úgy, mintha egyáltalán egymás között jól éreznék magukat, miközben tek szétfeszíti a lelküket a cinizmus és a valóságnak a tagadása, és ahogy rokonaik, barátaik, ismerőseiken látják, hogy micsoda helyzetek uralkodnak ebbe az országba, és hogy milyen borzalmas aránytalanságok vannak, és hogy egyesek mennyire ki vannak használva, emellett ők mennyire jól élnek, és mennyire jól élnek abból, hogy igen, ahogy mondod, ők teszik oda az arcukat, egy sorfalat állnak, ami mögött kipakolják a közös vagyonunkat, és úgy tesznek, mintha minden rendben lenne, és az egésznek a végén, amikor az összes lepel le fog hullani, és mindenki pontosan fogja tudni, és a történelemkönyvekbe ez lesz leírva, szétrabolták az országot például ezekben az ügyekben, amiről a Direkt 36 videója szól, ott lesz a Deák Daninak, Bajer Zsoltnak a képe, hogy ők voltak az arcai ennek. Nem, ők fognak meglepni. Hát nem tudtuk. Hát ezt mi tudtuk? Mondtátok volna? Hát miért nem mondtad? Miért nem szóltatok? Vajon mire számít a Deák Dani, hogy majd egy következő rendszernek is szüksége lesz ilyen emberekre? Miben bízik? Vagy akkor addigra elrakott elég pénzt, és majd csak elmegy valahol csöndben leélni az életét? Mi az endgame itt? Mi a kiszálló? Mi a terv? 2026? Egy megafonos fölött emelve, Rákai Filip például, ő már nagy producer ember, ugye? Kettő, a Ibolya Csenge is ugye, ja, hát a Fidesz szóvivő, vagy csoda frakciónak a szóvivője. Hát nem tudom, kilátások. Nem gondolták, hogy jön egy Tisza párt és egy Magyar Péter, aki ezt lehet, hogy ezt a szépen felépített rendszerüket ezt most egy kicsit megrepeszti, és volt is egy ilyen interjú, amire szeretnénk kitérni, de erre már csak holnap lesz idő. Hála Deák Danina. Úgyhogy holnap folytatjuk a Magyar Péter interjúval is, és egy csomó más témával, de az arról is van pár gondolatom. Úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.